Maar eigenlijk in het plan Biden staat dat ze door moeten blijven onderhandelen tot er een permanent staakt-het-vuur is. Mm-hmm. En Israël zegt van nee, als er na 6 weken niks op tafel ligt, dan hebben wij het recht om gewoon door te gaan. Ja, dus Israël, Hamas beschuldigt Israël ervan nu ineens met nieuwe voorwaarden te komen. Want, zeggen ze, Israël wil bijvoorbeeld dat zijn militairen ook in delen van Gaza gestationeerd blijven. Zeker, zeker. En een van die delen is de grens tussen de Gazastrook en Egypte. Dat is natuurlijk ook de belangrijke smokkelroute voor de wapens van Hamas. Daarom wil Israël die strook ook in handen houden. Hamas zegt van nou, daar willen wij niet aan. Nee. Lijkt, als jij het zo beschrijft, of er toch nog steeds grote verschillen zijn tussen de partijen. Intussen wordt er dus van verschillende kanten grote druk op Israël uitgeoefend. Gilad, in Tel Aviv waren dit weekend weer grote protesten van familieleden van gijzelaars. Zij willen dat hun familie snel terugkomt en dringen er dus bij de Israëlische regering op aan om een deal te sluiten met Hamas. Hoeveel steun is er voor hun oproep in de rest van Israël? Ja, er is behoorlijk wat steun in Israël. Je moet je voorstellen, in Tel Aviv, maar ook in Beersheba, Jeruzalem, Kassaria, wekelijks zijn daar grote protesten. En even inzoomend om Tel Aviv, er zijn twee pleinen. Je hebt het gijzelaarsplein en daar zijn veel families aanwezig van gijzelaars. En die roepen op om een deal te bewerkstelligen. Je hebt een iets politiekere demonstratie. Hummels, welkom. Oké, ja, kom.